بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما زرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. دویمه سوال سورته نام چې دې کې داوی بل قسم شرک راځو چې ته شرک په عمل کې وي حلال او حرام د ځان نه جوړول چې کوم سيزونه والله حلال کړو هغه دې حرام کړو په ځان باندې او کوم سيزونه والله حرام کړو او حلال غنل مردار او داس دونه وی خواړ ندی کی دا جاهلیت دا عربو هغه طریقې ذکر کړي داږي رسولنا رواجونا په دې هلو حرمت مسله کې حدیث کی عمر آگلیو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ویلیو چمن سر رہو این یعلم جہل العربی چیز چادا فخی چیرما دا عربو تا جاہلیت معلوم کرے فلی اقرأ ما فوق میت و سلاسین نغدی سورت انعام دے 130 آیاتنا آپل آیاتنا اولولی ناغی کی دی جاہلیت طول طریقی مطلب تینا یو سلو دیر شین یو سلو شپگ دیر دا یو سلو شپگ دیر شم آیات تی دیکی داغی دا جاہلیت آ طریقی ذکر کری دی مخی تینا برا اتو کو چو توائی چو بس کوئی سوم فخینو آ کوئی پا نصیت تاسو نئے پا منت تاسو نئے نبس کوئی منکو وخپل کار جاری ساتو او بیاوی چه نو لا یبلح الظالمون خدا خبری ات ساته چه ظالمان نکامیابی یاد رکو دیو تذکو ویخا نو سوی چه ظالمان سوک دی و جعلو للہ دا جعلی نوٹو نا دا بوگس کارو نا دا مشرکان دی کان چرتا دوکی او ټګي او تورين زیبا کوي خلکو سره نو دنیا خپل جعلی جوړ کړي بناوټي جوړ کړي تر هغه یو رسم د جاہلیت ښا چې کله وداري فصل راو رسیدو د پټو دانی او غنم وربشي او داس یا با باغونا کجوری میوی رو رسیدی دا اللہ برخ بیتنا مخ کی جدا کلا دا اللہ برخ اب یا با ارپسید اخپلو آلی هاو دا اخپلو مددگارانو برخ جوڑا کلا خوڑیر قدر بے کو دخپل والیہو پلی کچر تا پغلتے بدا سوشو چھتا دید آلیہو دا غیب رخن و سدانی آسو سیزونا دا اللہ غی سر یوزیشو نوڑیر و غصا کی دو دیر چکرو اخو امونگا غرق شو چکم دا غی پنم مانی لشوی دی او غدی پلشو دی زکاة خیرات سر یوزیشو اخو امونگا تبا شو دیر بے بات کرنے او کدا اللہ دا برخ نبا دا دید آلیہ آغی سر چرت یوزیشو وی بے خیر دے اللہ غنی دے آغا جت نشتہ دے دا دی بے دیر خیال ساتھ کل بے داسی ام کل چکمہ اللہ برخ بے منلی واغا بوتا ورخ کارشوا کنا قیمتی گونتی وخ کارشوا وی بے ایر دا با زخپل علیہ و پنم کو خوا زگاغی محتاج دیو اجزان دیو او لار بلی عزت داو سپروان نشتا دی داغی دا غابر خوال لیل ورکن اب او تلکوٹی بیکارا انتی خکارش وکن و جعلو للہ مما زرعا من الحرس والانعام نصیبا او مقرری دا مشرکان دا اللہ دا پاراوم دا حقینا چا اللہ والا پیدا کری دی فصلنا والانعام او ساروهم نصیبا دا اللہ برا خور کئی کنا دا مخ کی کڑا خوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دے مخی کلا ورسر دام دا چول شرکائهم نصیبا ورسر دا خود ذکر کری ندا بولی التا تفصیل کی راضی کن تفصیل کی بیا تقسیم کرے دے نوئی کنا جہازا للہ بزعمہم وہازا لشرکائنا تفصیل کی تقسیم رہا ہے نو پہ اجمال کیومشتا کنا چجعلو للہ مما ذرا من الحرز والانعام نصیبا ولشرکائهم نصیبا غیلوں پر رکھو کی وګور په زمره قدر کوخه مشرکانو خدای الله برخه ته نه مخ کی جدا کړه دا زکات وای دا ازمنه زمانه مشرکان چیو کنه دی چې کو پسل راغون کو دانه به راغون نکړي او رشی به وترولې په ویلکه خانک تنا د سر ذریکا د سر یو خانک تنا په لکا د اسلام دا دا بابا اوگی دے آب اوت اوگی انو دا دا بابا شکرے دا دا بابا من دے دا دا بابا دڑے دا گردی و تینا غمخ ککڑا دا خدای اگا بیئی استایا نا اگی تا بیٹی ری بانی جوڑ اکڑی خوا چیرب مرگا غیل بابیا زکاة بطی اوباسو اوا پلے بیدی گوٹغاڑی تواچو انو چسوک راضی سوالگری یا خدمتگار ناغیلت نوار کوئے نردی زکاتو نوفا او آغا مشرکانو دا اللہ برخ مخ ککڑا چدا دا اللہ برخ شوخا فقالو نوی بے آزا للہ دا برخ پک دا اللہ دا زکات تے دا عشر دے ناغی پدی پوئی دو مشرکان چو زکاة سویم برخی پروپو کې سلوي اختما او په غنمو جوارو کې لسما یا شلما اغي خبر و دین الله بزعمهم اغي په خپل خیال کول اغي دې نه خبر وغه اغي د زکات د مقادیر نه نو خبر اغي فقه نو ویلې چې په دانو کې دومره دی او په سرو سپینو کې دومره دی او په رکو په اشرفو کې دومره دی او په غوانو بيزو کې دومره دی نه نه بزعمهم بس په خپل خیال به ست نه جدا کړنو یو دا دمدار به زمیم دا به دا غیزا خیالو چې دا د الله برخه شو چې غران رضا شي دا غم خامخا سو خیال ساتل پکار دی الله وی به زمیم دا هوته وای کنه زستا برخه ته ناشته ما نجسا خبيسه زستا زکات سکوم زستا خیرات سکوم به زمیم دا خو دی بوي اللہ دان قبلی او حدیث کراوی چلی رب العزت وی چی ما سر دی سوک شریک کو دا عرصو والی ورکا زما داگی جوٹا شی تاجت نشتا چی دا بگی شرکو کو نوس با دا گن مال راکے زما سکار دی دا ټول دا غش خوا خو بس دې دا خیال وو چې بس دا به کې دا الله برخه شو او دا به کې زکات شي او دا به کې عشر شو وازال شرکاینا دا بل برخه زم دا غي الها او شوان اوس وی چې کمی سره به ډیر غم او فکر او دا کمی به ډیر خیال ساتو فما کان لشرکایهم ولا یسری لله اگر برخا ویسا چه دزیز آلیهو او دزیز مددگارانو بوان اگر بچری نرسیدان دل برخیتان ولی سلو سمان بلکل با اگر دل برخی سر نیوزه کی دا اگر یوزه باشوانو دیر با غصه کی دا چه تی پلا کتینا دی پلا کتینا منگر که وسو تم رب یاری دخل یو دا مانا پلی سلیل اللہ اگر بچرنی او زیکی دا دا اللہ برخی سرخا ادویم اگر برخا چی دی دا آلی حو بوا پلی سلو الاللہ اگر بچرن ورکول دا اللہ پنم باندی اوی گرداد دا غیدہ دا اللہ پنم ورن کہہ گا ایو خپشی وما کانا للہ فوائی صلو الہ شرکائیم اوغا برخا چی دا اللہ پنم بے من لیوان نا با یوزے کی دا دا دی دا غی شرکاو دا برخی سر دا غی نا بچتا سو تلوی دا سی لالو کنا دا نیمانی باور غختی نوی بے خیر دے پریدہ پریدہ اللہ ساجت تیو غنی بادشاہ دے دغسی کدھا اللہ دنو مغبو تا ورخ کارشوا خیستخ کارشوا ساروی باو چی من لیوی او دا اللہ پا نم باندی گڑ گڑو رے چرک چرکو لے اغبو تا خیستخ کارشوا ویر دا ودالی ہو پا نم کو خوا آو کنو اللہ سکی اغد کڑانو آو دا چل بیکو ما کان للہ فوی سلیلا شرکای چې دا الله برخه بو هغه بالکل د دې مددګارونو په نوم قبلې دا د دې بیا پروا نه ساتله کله به تاسو وکړو چې غنی کال به تاسو خراب راغې ډیر وسونه شو ویل اس کال به له په نوم ورکو او دا اللہ اگا برخ بخیر دی برا باندی قرص شی بلکال بیور کو اللہ ویسا اما یحکمون چدا پیسلی دی کم دے دکڑی دی نو چدا تخصوصی کم دے کڑی دی نو دیکھو مدرسہ کی پدارو لفتا کی وقت تیر کڑی دی سا اما یحکمون الله وی ډیر بد او ناکار دا فیصله جدي کوي دردی او رسم شو خدا جاہلیت رو دردی کارو خوبی هم دا دی مشرکان نخوولی دا اللہ برخی خوکولا و مخی ورکولا ادی خوال دا اللہ برخی منی نا او پتا و توم نلگی چه زکاة سویم برخی تاوی ها پا مال پا پیسو کی سمرا دے پا آنمو کی سمرا دے پا جوارو کی سمرا دے دانو کی او پسارو کې وګړو ویزو کې څومره دي نه ډو خبر نه دي ورپسې ترقی کوي ها چې دا خو د مال د غلو او د سارو چې په دې کې ویل الله سره شرک کو ور په حرس او په انعام کې حرس او انعام فصلونه او ساروي و سوی ترقی کړی دا خپل اولاد کې هم اغیل برخه کوي خپل مددګاران لا خپل پیران لا خپل شیخانو میخان اغیل هم داس او غذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادهم څنګه چې دغه سي شرک کوي د خدای سره نور شریکان کوي نو دغه سي خیستا کڑے دے دیرو مشرکانو تا خیستا کڑے دے دیرو مشرکانو تا قتل ولدخ پل اولاد داو تا چا خیستا کڑی شرکاوم دا دی ملنگانو پیرانو شیطانانو آو دیکیو دیر ثواب دے بس بیا بل عمل تو یجت نشتا چیزی دی قربان کو دا چا پا نم باندی دا حسین پا نم باندی دی قربان کو دا لویزوان پا نم باندی پیر بابا پا نم باندی دا خوی دیرو چت مقام دی دا خوی ابراہیمی سنت تی دا ہر سوک نشی کولی دا تا دی شرکا او هم دیو تدار سخیست کری دی کنخا قتل اولاد دو قسم دی قتل یو خوکار قتل لی چبا قیده بی اخپل اولاد و اخپل زی راو خورتا و چالده پی راخ کار چی ده حسین پا نوم خلق بول امبارکی ورکو اسماعیلی و توی دا غیده کار کری خست او اندوانم کئی دا گنگا پنم گنگا یا سین دیلتا نو اگر آگی خدای دی نو کال که خامخا یا تن پل اولاد کی یا زیه یا امانی دا گنگا پنم وی امانی لید نو وروی وردی وردتا وی دورا سید قبول شو قتل اولادهم دا احکار قتل لکھا ادویم قسم قتل دا دے دویم چی قتل نکی وجنی نا و بس لنگر تے وقف کی دازی با لنگر تے وقف کما او دے با دزی پیر خدمت کوي با اس دې ما د خپل کار نويستخه ا دې و دې لنګر خدمت کوي او د پیر صاحب خدمت وکي او دما او تاجت نشته ما د خپل کار نه آزاد کله وی دا لور باور کوم لورو چاله ورکه د پیر بابا نو وسیله دما وی دا په نوم منلې دا دا به دا نو وسیله ورکوم دام قتل شکنه بدبختا پاگلا اولاد دی تباہ و برباد کو چه دینا بلا سو جوڑی گی دا قتل دا اولاد دا شکنه دا سی دام پا گلی کلی چه بخپل اولاد باندی دا سی تعلیم که چه اغا تعلیم دا کفر اغا تعلیم دا بیدینه هغه تعلیم د دهریت چې دا تعلیم دی په وکړه چې هغه اوس خدای نه پیژني، پیغمبر نه پیژني، مور او پلار نه پیژني، دا هم قتل شخه چې دغه باطل پرستو لذي ورکو اولته د داخل کو مدرسه کې نو بس قتل لیکو کنه. ها لیردوهم اللہ وی عاقبت تا دے چھ حلاک بے کیم، بس تبا اکڑو حلاک اکڑو بس دنیا و آخرت والدوار. ولیلویسو علیہم دینام چھ گڑ وڈ کی پدی ماندی دین خپل، اگر دا دین ناڑو خبر نی چھ دین ستا ہوئی ستنو ہی، چھ اسلام ستا ہوئی او کفر ستا ہوئی، بالکل ریل وسوال ان دینو در دې زمانه تاریخ باقاعده د آیاتونو دومره غلط مطلب راو باسي. قران کې راغلي نساؤکم حرس لکم، نساؤکم حرس لکم، بریلیان وی وی دا ټولی خزیادی مړه دا کورونو کې نه یادی دا ټولی که دا هر چای والله وی حرس لکم ورده پی دستاسو پتی دی و باغ و باڑای دی خواه دا دید آقی دا ولی یلبسو علیم دینهم ولو شاء اللہ ما فعلوهم کچری دا اللہ فخوه چی دا سیدی نکی نو نبی اکڑی چری بیو نو اکڑی والله اختیار ور کرده چی پری چی دی سکی خواه پریج دا عقل من سکی دا و خیار سکی فزرهم پریدی لرا و ما ابترون او چه صد زان نجوڑی دا خود دین نده افترا دا زان نجوڑی چه صد زلوغواری نوی دا دین دخوا دا دریم رسم وقالو آئی دا مشرکان هذه انعام تا یو قسم ساروی دی وحرس او فصلون دی دانی دی حجرن دا بندی بس دا مونگ نخرو مونگ بندی دا بسو خوری لا اتعامو آن بخوری دی لرا الا من نشاو مگر اغا چی دا مونگ خوخیم دا وی مونږه چاله یخی دی چاله مقرر کړی دی دا د بابا مون جواران خوري ا زیارت کې چې ناشتي هغه لومبړان او د ساون بازارو کې دړان دا باغی خوري ور نور څو کولا خلور نه وړي ورخه دا یا دی بزانه هم در دې خیال نه ها وانعام بالقسم ساروی دی وخان دی حرمت ظهورها چی بنشوی دی شاگانی داغی دا سور لینا چی پدی بسوک سوری گینا پدی بسوک بارونا نوڑی دا با دواسی ازاد گرزیم لگا زنگ جی دا خپلو پلاران و نکیان و قدر بیکاو کنا اوگی بی پکٹ کی ساتل ندقا سی بیغاو خان دا وخوی زمان پلار دی دبان دبان سوک سوری گی پا پلار سوری او پا دبان سوک بار باونی نا بس دی شاگانی بندی سور لین و انعام لا اذکرون اسم اللہ علی افتران علی او سساری بدا سیو چناب اغسطانم دا اللہ پاگی باندی دلا پنوم باندې بنو ودا لات پنوم دی پلانی پنوم دی دلوی ځوان پنوم دی پیر بابا پنوم دی دلا نوم به پناست چې ور خبردار دا ولي افتران علی الله د پلا باندې دروغ جوړ کړیو کنه ټول دروغ چې دا وی الله په دې رضا کی اگر دا خوی داغا اولیاء دی داغا دوستان دی داغا چې د دې قدر کین او الله په خوشحالي ګورو دا دروغ جوړ کړی. سیجزیهم بما كانوا یفترون یقینا چې الله و سزا ورکړي دي خلق لن دا هغه سوچ دي ځان نه جوړ کړیو. خلاصې دي خو نشي د الله د عذاب نه. بل قسم ګوره وقالو ایبه ما فی بطون هذه الانعام اغه په چې دې سارو په ګیړو کې دي یا اغه بچی چې دې سارو په ګیړو کې دي خالصۃ للذکورنا دا به خالص زمونږ د نارینه وي ښا او محرم علی ازواجنا او دا حرام دي زمونږ په دې بیگمانو باندې بیگم به نه خوري وي ښا هغه څه ګنا کړو بس وی دا هغه له ندی خو کنه ښا دا زمونږ د نارینه وو لپاره تاریخ نه راځي ښا محرم علی ازواجنا دا په دې امت کې وسرا غلي دي حضور راځي په بل جامه کې دي کنه په بل جامه کې دې مشرکان چې بچرته چرګ لال کو چرګ ناګه سر به وړو کې لنور کو وړو کې لوی سر ورن کې ولي وی دا داس دې لکه د پلار سر چې خوري ولي دا بانګي د پلار تګورو ته دا ټول هغه شی د خورنګي جدا ده او دلوي سرور محرم علی ازواجنا ویکم میتتن ویکم میتتن کچره هغه بمړ پیدا شو هغه چې عمر پیدا شو فوم فی شرکا نو ټول به پکې راځم شو چې را ټول شي شاګردانو اډو کې د چرګانو اټول وبخوړه چې دا هډیر زبردست شی دی دا وخوړه دا بس چې څومره وګند شنو زور ولاري پنځ باندې اډیر د اجر او د ثواب سېجزیم وسپم یقینا چې الله و سزا ورکې دی دا د دې د بیان انه حکیم علیم یقینا چې الله ډېر لوی حکمت والے دی سوتوي نه غره کار سکی ها په دې د دې په حال باندې ها د دې سزا او د دې بدل او ارسی ول تیار کړی ها قد خسر الذين یقینا تباہ و برباد شو او ډېر تاوان شو هغه کسان چې قتل کړي د خپل اولاد ګوره قتل کړي اولاد ګوره مار لړم دې کنه مار لړم وې خپل بچی خوري نو دینه هم غجور شو مار لړم دې جوړ خپل اولاد سو قتلې ا دې اولي قتل کړي صفهن د وجد جهلنا بغیر علم چا علم ور سره نشته د دین نه ځان نه خبر کړي قران نه ځان نه خبر کړي یاو بغیر علم او بل د دیو جنوم چې دنه دی په جندلی چرزق الله ورکې چرزق الله بغیر علم دا دیو خلق سره ډیر لګی ښا شډیر کورونه دي چې بچی بن کړی دي ولی وی دا ولا څوک پیدا کړی دی قوم دا وی ګران کار دی دی په له داخلي دی په له پیسونه دی ادي په له د هسپتال دا غدي دی په له دکاندار قرض دین دا وسوک ورکی انا د دوه نه سیوا اجت نشته دی نا دا آخرت را سزا خلاصه که چه اللہ و لدنیا که سزا ورکی خواه ولی غدوت نواخ لی نبی ادا سناستی یو بلتا گوری یو بلتا گوری او اللہ پی بند کی کنه چه زبیا بیرانا نوی نیخا دا دنیا که سزا دا خواه دا ګور دومره کمزور عقیده چې هغه پخوانی مشران تیاری جزانو سره سو ټول عمر ودا کارونه کولو سختې د زمکو ادا غنم او جوار او الله به چاله شپږ زامنو چاله اته زامنو چاله داور هغې خو د لوږې نه مړه شوي د هغې داسې صحتونه و ټول داسې دا د عقیدې کمزوري که نه چې الله وایي وعلمن فیکم ضعفا تاسو کمزوري راغله په الله مې اعتماد نشته نو بچی بندی دا رشته وای سله کوای پیغمبر خویلیو چې رشته کوای او بچی راوړی ډیر اولاد چې زه فخر کوم په نور امتونو چې زما امت ډیر دی او دې لپاره وی او دې دا به خلاف کوي چې نړۍ رتاجت نشتا دا بغیر علم نو وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او حرام یې کړو چې الله دې رزق ورکړو چې دا خوره دا پاک دي دا حلال دي هغه په ځان حرام کړولې افتراء على الله په لاره دروغ جوړ کړ چې دا غویلی چې دا څه کوي قد ضلوا وما كانوا مهتدين یقینا چې گمراه شو دا څه گمراه چې چرې ودی لارو نمومي چرې بدی توحید قبول نکیم دا معنا او تر مرګ پورې بدی دا قصیده دنیا کې سزا شو وجعلوا لله مما زرع من الحرس والانعام نصيبا مقرری دا مشرکان الله لره دا هغه نه چې الله پیدا کړی دي فصلونه او ساروی نو دا الله په نوم باندې نصیبا برخه کوي او ذخپلو علیه او پنم باندیم برخه کئی دو برخی خواه شرک نرسط ہوئی فقالو نوائی ها زال اللہ دا برخ دا اللہ شوا بزامیم دا دیپ خیال کیم اللہ سکی پدا سے برخا وها زال شرکائنا او دا بلا برخا زمان دا علیه او فما کان لشرکائم فلا یسل الاللہ پس اغا برخا چیز دید آلی هاو پنم منلی شوی اغا چری نرسی اللہ تای نیو دیکی دا اللہ برخی سران دید آغیر دیر دیکھ بال کئی چی گوری ہو خیال کوای گوری دیو دا مانات دیم فلای سلیل اللہیم اغا نقبلی گی اللہ تا دیوی کنا دا خدا آغی پنم دا دا خدا اللہ پنم نقبلی گی اما کانا للہی اغا برخا چه منلی وی دا اللہ پنم بانده فهو ایسلو الى شرکائهم نو آیا او دیکیگیم رسیم زبرخی دیده آلیه او سرا خیر دکی او دیشوی خواه او فهو ایسلو دغسی کلا کلا پکی آغا برخم دخپلو شرکاو پنم کی شیر بد پریده چه خوخوش آلشی خواه او اللہ غنی بات شاید آغا ساجد ساما یحکمون دیر بد دا اغا فیصلہ چی دیئے کئی وگذالکا زینا ام دقا سے خیستہ کڑے دے لکثیر من المشرکین دیر مشرکان تا پا دنیا کی قتل دخپل اولاد قتل دخپل بچو چاو تا خیستہ کڑے شرکا اوہم دا دخپلو پیرانو ملنگانو دا جدی و سرناستی خواہ یسو تو وینو هغه کوي ها دا اولاد نه چې خزي ټولي حلال کړینو چې اپیرو ته وې ملنګ وته وې چې غره تبدا کار کوي ها نو وسره کار کوي چې یو تسویل یې هغه کوي لیردوهم جهلا کی ولیلبسوا علیهم دینهم او چې ګډوډ کی پدی باندې دین خپل ولو شاء الله ما فعلوه دا سچ کیږي دا الله په اراده کیږي او یو کار بغیر د الله د ارادې نه کیږي دا الله په اراده کیږي مشرکان نه پوي د پدې ناغي یو ګور کنه الله وی چې کزما خو خو چې دا کار دی ونکینو نبه وکړي خو یې زما خو خدا کنه ګوروي الله زمون په دې کار خوشاله دي کنه ده تحریف او معنوي ولې ده شاع امانه اراده وا او غیته نه رضا وا غستا نه نه نه اراده الله ده هر څه کوي ښا کسو کافر کيو کسو گمراه کيو کسو هلاکي نوم اراده کوي شیطان پیدا کړي فرعون پیدا کړي دا هغه اراده دي لاندې کنه رضا نشتا رضا صرف په اسلام دا په مسلمان دا نغی پو نشون دا شاہ امان پا رضا سر اوکر جدا پی اللہ رضا دی زکی من کو کنا کچر اللہ ارادہ کلے وے جدید دا کارو نکین نبیو کلے فزرهم پریدا پریدا ولی چې د نصیحت او د هدایت کوم اسباب او حلم تمام کړ کانه دې صورت کې څومره ذکر شو دلیلونه بیان شو ترغیبات ذکر شو تخویفات ذکر شو ادي بالکل خپل نه ناوړ نو بس پرې ده فزرو دا معنا چې دې سره بالکل تعلق لکه مخکې ذکر شو یا قوم عملوا علی مکانتکم ف خدا مطلب بنی چکنی دعوت والا مورکا و دعوت خبارکا ہے پرید دی لرا اواغ سو چیز زن نجوڑی وقالو وائی دی هازهی انعامن دا یو قسم ساروی دی وحرسن او فصلون دی او غلی دی حجرن دا بندی لا اطعامو آئی اللہ من نشاو نبخوری دی لرا مگر آغا سوک چی دمونگا خواخی بزعمی هم دا دیخ پل خیال لکھا دا ملنگانا و دا سیدونا بے خوری خان و انعامن بالقسم ساروی دی حرمت ظهور و چی بن کلی شوی دی شاگانی داگی دا سور لینا و انعامن بالقسم ساروی دی لیذکرون اسم اللہ علیہ چن اخلی نم د الله پاغي باندې بلک نم په ذخل الها او اخلی او شدا د اوس اعظم پنوم د پیر بابا د حسین پنوم د دغه پنوم تغینو بیخي یا ناخلی نم د الله پاغي باندې په وخت د حلالي کې ابتران علی دم په الله درو جوړ کړی ښا سَيَجْزِيهِمْ يَقِنًا اللَّهُ وَذِيلَ سَزَا وَرْكَيْهِ اِمَا كَانُوا يَبْتَرُونَ داغی چیزی و جوڑول کول جوڑول نمل کو خوا وَقَالُوا وَائِدِي مَا فِي بُتُونِهَا ذِيلَ نَعَمِ حَغَ پَيَا أَغَس بَچِي چِبَگِرْدُو دِي سَارُو کی دی خالصت اللی ذکورِنَا تا خالص زمان دناری نو دی خوا ومحرم على ازواجنا ده حرام دي زمونګه په خزو غي به نه خوري رانه ويکم میتتن کومړب پیدا شو فهم فی شرکا ټول به کې شریکو نارینا او زنانا او سیزیم یقینن چلا او سزا ور کې دی لا وصفهم د دې د بیان ولې څومره ذکر شو قالو اذی بیان ندی کنا خان جاہلیت رسم ندی انہو حکیم علیم بیشک اللہ حکمت والد محلت ورکی انور خو خبر دیتی نا خان دکڑیر خلق پریشان شدہ تھی یعنی اللہ بے نوی نینو شدہ دی سکی کنا اللہ بے تی نوی نی دیکھوی نو تخو ایدر وزی بی نی اذی پہر حالت کی بی نمازا پی خو خبر ما وز زو دنیا کې عذاب نه ورکو قد خسر الذين قتلوا اولادهم یقینا چې ډیر تاوان شو ډیر رسوا شو هغه کسان چې خپل اولاد قتل کړي صفهن دوی د جهلنا بغیر علم چې علم ورسره نشتا قران نشتا توحید نشتا وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله او دا شرک هم کړی دی چې حرام کړی دی هغه سیدونه چې الله دې رزق ورکړي او چې دا حلال دی پاک دی طیبات دی خوره کنا نه حرام کړولې افتراء علی الله دا ټول افتراء افتراء افتراء الله دروغ جوړول دا نن خلق سمره دروغ جوړ کړی بس وحج خبره کوي دلانم باخلیخا او الله پاک وی دا سویلی الله پاک دا سویلی اټول دروغ څه خبره ده الله پاک نه تا قران ویل دا ټول څه وینو دروغ جوړی په الله باندې قد ولوا گمراشوا وما كانوا مهتدين خدا سي گمراهي چغې پسې هدايت نه وي بلی کله اوسړي گمراشي خو بیا وتا څوک مينت او نصيحت او وعظ او داور کینو توبه باسي کنه فلوي نه زیما محروم کړی دې هدايت نه زیبا دنیا نه ځه په کفر کې زیخه چې تبنن نصیب کیږي بیا هدايت